Lesz-e Magyarországon szabad sajtó, és ki fizeti? Mi történik, hogyha nem lesznek valódi hírek? Hogyan működik Magyarországon a civil szféra, és milyen hatással lesz a gazdaságra a cenzúra törvény? Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Ismét itt van két állandó vendégem, Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Hello, sziasztok! Én pedig Frank Zsófi vagyok, sziasztok! Ma alapvetően az átláthatósági törvény vagy cenzúra törvény hatásairól, gazdasági hatásairól, a sajtó finanszírozásáról fogunk beszélgetni, de még mielőtt elkezdenénk, ismételten felgyűltek itt az előző adások gondolatai, úgyhogy kérlek titeket, hogy ami bennetek ragadt, vagy megfogalmazódott azóta, azokat akkor most mondjátok el nekünk. Kezdem én, nekem két dolog is van. Az egyik, hogy én nagyon büszke vagyok magunkra. Tényleg eszméletlenül büszke vagyok, és dagadt a keblem, és szólnék a szponzoroknak, például a gumicukorgyártóknak, hogy szerintem mostantól érdemes a műsort szponzorálni, mert Nagy Márton elmondta, hogy az akkumulátorgyárak már nem a jövő, helyette az élelmiszeripar és az egészséggyógyszergyártás témakörbe kellene nagyobbakat beruházni, úgyhogy... Szerintem ezt tőlünk vette, pontosabban te beszéltél erről hosszan. 4 héttel ezelőtt vagy mikor, tehát úgy látszik, hogy Nagy Márton hallgat minket, innen is üdvözöljük, és vannak még tanácsaink, úgyhogy hajrá! Gábor? Két adással ezelőtt beszéltünk a negatív GDP adatról, nem úgy negatív, hogy előjelében is negatív GDP adatról, ugye ami az első negyed évben volt, és akkor még csak egy számot láttunk, magát a GDP adatot, de akkor ez egy nyers adat volt, és ugye arról beszéltünk itt, hogy ez 3 részből áll, a fogyasztás, beruházás, export, ami így kiadja a GDP-t, de még nem láttuk ezeket az adatokat, most annyi, hogy azóta megérkezett már a részletes adat, és hát amiről beszéltünk, az is bejött, hogy a beruházás az, ami sajnos 12%-kal elmarad a tavalyi év azonos időszakához képest aktuális számtól, ami már azt jelenti, hogy immáron 2 éve folyamatosan csökken a beruházásoknak a száma. Főleg az építőipar húzza magával nagyon. Lefele. Igen, sajnos lefele. És a mai témánk egyébként a beruházásokhoz, hogyha sajtóról beszélünk, médiapiacról beszélünk, vissza fogunk még térni erre. Jó, én 2 dolgot ígértem, a másik az sokkal színesebb és vidámabb lesz, mint az előző. Én tegnap nehéz napom volt, és úgy éreztem, hogy le kell mennem, és iszok egy sört a helyi kocsmában. Nálunk még van kocsma. És ülcsörgök a kis pintérben, és oda jöttek hozzám, hogy Imre bá, nézem a műsort, nagyon jó, mindent értek. És ez azért volt nagyon érdekes, mert én állandóan küszködök azon, ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy legyen sokkal szakértőbb és mélyebb elemzéseket csináló, és sokkal inkább szakszerű, vagy legyen nagyon populáris és közérthető. És sokszor zavar, hogy a felszínesség miatt, vagy a sok dolog miatt elég felszínesen csinálunk meg dolgokat, vagy világítunk meg dolgokat, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy valószínű, hogy a popularitás az, ami sokkal szükségesebb most a társadalomnak. Nem akarok olyan nagy színbe föltűnni, hogy én most társadalmat formálok, de valószínű, hogy az embereknek ez sokkal emészhetőbb, mint hogyha állandóan nagyon szakszerűek lennénk. Úgyhogy a kocsma sok mindenre megtanítja az embereket. Na, hát akkor viszont csapjunk a lecsóba, ha nincs semmi más. Mit gondoltok? Kezdhetjük részemről. Jó, hát egyébként egy ilyen bemelegítő kérdést hoztam az elejére, tehát az, hogy a még nem megszavazott törvényről fogunk ugyan beszélgetni, részben, vagy hát annak a gazdasági hatásairól, de első körben arra kérlek titeket és ezúttal magamat is, hogy egy picit arról beszélgessünk, hogy kinek mi a viszonya a magyar sajtóhoz, a médiához alapvetően, és itt én nem adnék támpontot, tehát itt lehet a sajtó szerepéről, a tényleg teljesen szubjektív benyomásról, tehát ami nektek erről eszetekbe jut. Én idefelé jövet azon gondolkodtam, hogy tudjátok, hogy szerintem hol találkozik egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek a sajtószabadságnak a fogalmával először? Nem adtatok elő az általános suliban március 15-i ünnepségen? De, ugye 12 ilyen. Pont. Én tisztán emlékszem, hogy ugye mindenki egyet mond, ilyen fú, baromi suta előadások születtek ebből, ilyen tornatermi általános sulis előadások, és akkor ott ugye kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Akkor azért, hogy felmerül már az emberben az, hogy, igen. Hogy, hát, hogy mi az, hogy a sajtószabadság. Ja, tehát, hogy eleve nyilván nem merül el benne valaki negyedikesként általános suliba, vagy nem tudom mikor aktuális ez, de hogy milyen szép az, hogy egyébként a magyaroknak van már egy ilyen hát sajtószabadsághoz köthető ilyen ős élményei, emlékei, már ilyen, ennyire fiatal, nem tudom, hogy ez más országoknál is így elmondható-e. Persze akkor még nem tudtuk, hogy ez miért fontos, de aztán mindenki megtanulja így jobb esetben, hogy miért fontos, akkor amikor megismeri a sajtónak az alapvető feladatait. Hát én nem ilyen elvi kérdésekben gondolkoztam itt, hanem az, hogy tényleg nekem milyen a viszonyom az újságíráshoz, és én nagyon-nagyon... Mondjam, én is elmondom az elnyőt, de kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon rossz tapasztalatom, és negatív a sajtóról a véleményem. Én sok-sok évvel ezelőtt egyszer egy újságnak, egy helyi újságnak nyilatkoztam, és elmondtam az adott kérdésben 5 darab dolgot, leírták, mármint lejegyzetelték, majd teljesen más kiforgatva jelent meg, és akkor én eldöntöttem, hogy nem akarok nyilatkozni soha senkinek. Ez az egyik régi emlékem, a másik pedig az, hogy ma azt érzem, hogy a sajtó, és erről majd biztos lesz később szó, azzal, hogy a sajtó hatalommá is vált, egyre arrogánsabban viselkedik, és mind a két oldal, sajnálom, de mind a két oldal, nekem arrogáns mind a kettő. És lehet, hogy én nagyon régi vágású vagyok, és nem szoktam meg ezt, de én nem vagyok pozitív a sajtóval kapcsolatban. Nekem egyébként így nagyon sokat alakult az elmúlt 10 évben az ehhez való viszonyulásom. Részben azért is, mert hogy dolgoztam és dolgozok is sajtóorganumoknál. Az, amit az Imre mond, ugye mi rengeteg utcaember anyagot csináltunk, vagy próbáltunk csinálni. Hogyha valakitől kérdezünk valamit az utcán, 10-ből 9 embernek ugye egyébként ez a reakciója, hogy nem mondok, és ez annyira rossz és ijesztő, hogy nem mondok semmit, mert ki fogjátok forgatni ezt a dolgot. Tehát, hogy azért valahol nagyon elcsúszott ez a dolog, hogyha félnek az emberek egy mikrofonba véleményt mondani, vagy azért, mert meghurcolják őket, vagy azért, mert a sajtó fogja eltorzítani a válaszukat. De biztos, hogy rengeteg negatív tapasztalat van ebben. Én csak egy személyes dolog tényleg, hogy én hogy vagyok ezzel most, egyre inkább, hogy így meló az, hogyha valaki szeretne valóban hitelesen tájékozódni. Tehát, hogy még régen azért elég volt elolvasni valamit erről meg arról az oldalról, ma már szerintem, hogyha valaki tényleg korrekt információkat szeretne, arra igenis rá kell szánni az időt és energiát, és ez is egyre sokkal több helyről kell tájékozódni. Sokkal több helyről kell, igen, és erre egyre kevesebb ember hajlandó. Hát én a saját megélésemet, mert én is, amikor nem itt vagyok, akkor újságíró vagyok, ráadásul én printlapnál, tehát, hogy... Mit tettem? Nem, én abszolút értem ezt, és én pont azért vagy arról a részéről szerettem volna beszélni, hogy ráadásul én úgy kerültem ebbe az egészbe, vagy hát én ebben nőttem föl, nekem mind a két szülőm újságíró és a médiában dolgozik, tehát van egy ilyen, nem tudom, idősoros rálátásom erre a szakmára, egyébként több ilyen ember dolgozik ebben a szakmában, de hogy... Tehát, hogy én úgy nőttem föl, hogy maga az újságírás, ez egy elég megbecsült szakma volt anyagilag is, és társadalmilag is. Tehát ezt úgy értem a társadalom részét, hogy volt egy hitelessége a sajtónak, nyilván volt egy technikai változás is menet közben, meg jött az internet, ezekről a részekről fogunk beszélni, mert ennek sokféle hatása van, de összességében egészen más volt az újságírói munka is, és az embereknek a reflexiója erre a munkára. És én most már 10-11 éve kezdtem el ebben dolgozni, és azt kell, hogy mondjam, hogy még akkor is nagyon más volt. Szóval, hogy nekem volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, amikor még a pályám tök elején elmentem egy barátomnak az esküvőjére, és akkor ott ültünk a, nem tudom, a mennyasszonyi asztalnál, vagy nem, előtte, vagy mögötte, nem tudom, és beszélgettünk, és akkor mivel foglalkozik, és akkor azt mondtam, hogy újságíró vagyok. És akkor a mellettem ülő fiú azt mondta, hogy úristen, akkor te biztos nagyon tájékozott vagy. És én teljesen meglepődtem, egyrészt abszolút nem így gondolkodtam volna magamról, de ami ebből levonható, hogy ez a kép élt az újságírásról, nyilván nem lehet így általánosítani, de akkor ez még egy működő kép volt, és szakmán belül is egy tök fontos dolog volt, hogy nem lehetett akárki újságíró. Szóval, hogy voltak feltételei ennek, tehát nekem is még mondjuk be kellett vinnem a diplomámat. Most nem mintha ez olyan borzasztó sokat számítana, hogy egy embernek van-e vagy nincs szerintem, vagy legalábbis nem ezen múlik, de voltak bizonyos feltételek, és egyébként a legkevésebb feltétel az volt, hogy valaki tudjon írni, mert azt megtanítják a szerkesztőségbe, sokkal inkább az volt a feltétel, hogy valamihez értsen, tehát valami érdekelje. Én egy ponton így lyukadtam ki ott, hogy például politikai újságíró lettem. És ami ebben még nagyon fontos, hogy a szakmai összetartás is más volt, tehát ha elmentem valahova, akkor segítettük egymást. Hiába voltunk konkurensek, hiába volt hírverseny, ugyanúgy, ahogy most is, a sajtó segített egymásnak. Mióta a kormánymédia létrejött, meg így szépen formálódott, alakult, eluralt bizonyos értelemben, ez megváltozott, felhigult a szakma, tehát soha nem fogom elfelejteni, mikor ilyen álláshirdetést láttam, hogy írni szerető embert keresünk. És ez volt az egyetlen feltétel, tehát munkafeltétel, amivel lehetett jelentkezni. Szóval, hogy nem tudom, nekem a 7 éves gyerekem is például szeret írni, de feltétlenül nem állnál meg a helyét, bár ezért erről lehetnének vitáink, hogy mondjuk egy Origónál mi számít újságírásnak, mindegy. És eljutottunk abból, hogy ez egy megbecsült, egy összetartó szakma oda, hogy én amikor tavaly voltam egy riporton Bőnyön, egy elég tragikus esetnél, ahol egy kislány, hát gyilkossági kísérletet, vagy hát gyilkos, igen, tehát hogy ő megkísérte egy osztálytárs nőjét, aki szerencsére túlélte. Hál' Istennek, mivel mi olyan médium vagyunk, nekünk nem a nyomozás volt itt a lényeg, hanem abszolút a szociális helyzetnek a bemutatása, tehát például, hogy volt-e iskolaőr, van-e értelme az iskolaőrnek, stb. De a lényeg, hogy végeztünk a riporttel, én üldögéltem ott a fűbe, a fotóst vártam, és egyszer csak odajött egy lány, mert látta, hogy mi is valami médiától jöttünk, és ott egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mi történt, mit tudunk. Tehát ami egyébként egy normális beszélgetés, majd megkérdezte, hogy én honnan vagyok, elmondtam, én is megkérdeztem, hogy ő honnan van, most nem mondok konkrétumot, azt mondom, hogy ő kormánymédiától volt, egy nagyon fiatal lány, és egyszerűen azt mondta nekem, hogy hát akkor most, mivel itt nem politikáról van szó, itt most nem vagyunk ellenségek. És én teljesen lemerevettem, le is fagytam egy pár másodpercre, és annyit tudtam rá válaszolni, hogy én azt gondolom, hogy az élet semmilyen területén nem vagyunk ellenségek, mind a ketten ugyanúgy emberek vagyunk. Tehát, hogy én ezt tapasztalom, és sajnos ez egy létező dolog, ettől függetlenül ezeket a kritikákat, amiket elmondtatok, én mosom kezeimet, tehát én mindig visszaküldöm azt az anyagot, amit megírtam, a nálunk az jelenik meg, amit az interjú alany jóvá hagyott, tehát olyan lehetőség, hogy ne lássa, olyan nincsen, de ettől függetlenül ezek szerintem valid kritikák, és sok gond van a független sajtóval is, nem feltétlenül mindenkivel, de lehet erről vitatkozni valóban. Nem, és nem azzal, hogy külföldi ügynökök lennének. És beosztod ezt a független sajtó kifejezést is, és talán ez is a napjainknak egyik legnagyobb ilyen kérdése, problémája, hogy független vagy nem független. Hát erről. Igen, mert az elmúlt 10 évben ugye kinőtte magát, az úgynevezett, hogy hívjuk így, hogy propaganda sajtó is. Na most a legrosszabb hozzáállás, hogy honnan lehet felismerni ezt, hogy valaki nem a független sajtó irányába akar elmozdulni, hát onnan, hogy amikor megemlíted neki, hogy független objektív, akkor azt mondja, hogy független objektív nem is létezik, és keresztbe teszi a kezét, hogy ez így rendben is van. Hogy ez így oké, hogy nem létezik, és ezzel így beírja, és hátradől, és megnyugszik. Szóval mindenkinek azt tudom mondani, hogy aki ezzel így beéri, hogy nincs, meg nem létezik, az legyen gyanús. Sőt, aki ezen jót nevet, hogy így, hogy jaj, ő azt mondja magára, hogy független objektív, és közben nem is az, ott szerintem mindenkinek legyen egy kis vészvillogó, hogy az már nem feltétlenül független újságíráshoz tartozik. Azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat, ami nem most kezdődött el. Amikor beszélgetünk egy társadalom fölépítéséről, akkor ugye azt mondjuk, hogy különböző hatalmi ágak vannak a társadalomban. Ugye van a törvényhozói hatalom, amit választanak, és ők kvázi a nép megbízásából, meg a meggyőződésüket felhasználva különböző törvényeket hoznak létre. Aztán a következő az a végrehajtói hatalom, ami ugye ezeket a törvényeket megpróbálja betartatni, tehát az ügyészség, rendőrség, és így tovább, és így tovább, és ugye ennek függetlennek kellene lenni egymástól. Mindegyiknek egymástól. Tehát ezek mindegyik egymástól. Ugye a harmadik a bírói hatalom, amelyik a törvényeket értelmezi, és eldönti, hogy a végrehajtói hatalom az jól járt el, vagy nem, és megpróbálja a jogot ténylegesen értelmezni. És ez hosszú ideig ez a hármas volt, ami próbálta mindig egymást egyensúlyba tartani, és aztán a sajtó megjelenésével, először az írott, nyomtatott sajtó, de a televízió megjelenésével egyre hangsúlyosabbá vált egy negyedik hatalmi ág, ez pedig a sajtó. És a sajtó az a mindegyiknek az elszámoltathatóságát próbálja valamilyen formában a jó sajtó betartatni, de az probléma, hogy ez a négy, ebből kettő az elég mobil. Mert ugye azt kéne mondani, hogy a bíróságok azok stabilan nem nagyon változhatnak, mert van egy bírói betanulási időszak, tehát azért az nem az egyik napról a másikra változtatható, a rendőrség és az ügyészség és a többi sem, tehát azok kvázi azért biztos lábai ennek a dolognak, de a törvényhozói hatalom, vagyis a kormány, amelyik ugye azt kéne, hogy csinálja, hogy azokat a törvényeket, meg a gazdasági, meg mindenféle dolgot menedzselje, az annak állandó harca van a sajtóval. És mikor melyik tudja jobban benyomni a másikat, ez mint egy potméteren ide-oda csúszkál, hogy most nagyon szabad a sajtó, és teljesen beszorul az adott kormány, vagy a kormány teljesen beszorítja a sajtót, és leuralja, és gyakorlatilag megfojtja tőle független dolgokat. És nagyon fontos az, hogy ebbe tartozik az, hogy milyen finanszírozása van, hiszen most gazdasági műsorban ülünk, és alapvetően azt gondolom, a sajtószabadságát az adja meg, hogy milyen gazdasági háttér, milyen finanszírozás, milyen modellek működnek e mögött. És csak kiegészítésként mondom, hogy közben a 2000-es évek elején, 2010 óta megjelent egy ötödik hatalmi ág, ami az internethez kapcsolódik, ez a közvetlen kifejezése az egyéni akaratoknak, tehát a Facebooktól kezdve egy csomó platform, ami hozza azt, hogy kontrollálatlanul lehet ezeket elmondani. És ez most még egy nagy kérdés, hogy hogyan fog ebbe a dologba beilleszkedni. Van, aki a közvetlen médiában a nagy lehetőséget látja, és a nagyon-nagyon sok gyors népszavazást, van, aki meg azt mondja, hogy ez egy rakás trágya, és azt ki kellene dobni, és nem kell vele foglalkozni, mert ott az emberek ősi beszorított indulata szabadul el, nem pedig a normális ész. Szerintem akkor beszéljünk is itt a finanszírozási modellekről. Én most első körben azt gondolom, hogy így a rendszerváltás utáni időszaktól, és egészen odáig, tehát valahogy 2010 10-ig jussunk el, mert ott egy kicsit másról is kell majd beszélni. Nyilván van, ami nem tudom, átfedés lesz a 2010 és két előtt és utáni időkben, de hogy szerintem tök fontos lenne azt megnézni, hogy egyrészt az internettel előtt és az internet után hogyan változtak ezek a finanszírozási modellek, illetve hogy milyen külföldi példákat látunk ezekre. Gábor? Ugyan az online sajtó, az online média előtti világban, az írott sajtó korában az elsődleges bevételi forrása ennek a piacnak, az úgy nagyon jól nyomon követhető volt, mert a vásárlásokból és előfizetésekből állt ennek a magja. Ez egy kevésbé szertágazó finanszírozási összetétel volt. Persze itt is voltak olyan lapok, akik kaptak kormányzati támogatásokat, és igen, a különböző kormányváltásoknál változtak is ezek a támogatási összegek médiumtól függően. De azért alapvetően a civil a rendszerváltás után ugye a civil szféra is kivette a részét ezekből a támogatásokból. De alapvetően akkor még a fő finanszírozási forma az a vásárlás és az előfizetés volt. Az online sajtó korában viszont volt ebbe egy jelentős ugrás, egy jelentős változás. Már a nyomtatott újságban is voltak ugye reklámok, tehát piaci reklámok, cégek reklámozhattak. Egy autókereskedőtől az éttermen át bárki feladhatott hirdetést. Ezeknek a szerepe jelentősen felértékelődött a 90-es években, például a multiknak a megjelenésével, amikor megjelentek az igazán nagy, akár internacionális cégek Magyarországon, akkor kiszorították a nagy felületekről a kis hirdetőket, tehát már nem nagyon tudtak mondjuk kis autókereskedők hirdetni a bankok mellett, a nagyobb étteremláncok mellett akár. Viszont ezután is volt egy ugrás, amikor pedig 2010-ben megjelentek a globális tech cégek, és újabb löketet adtak, és teljesen átformálták a finanszírozást. Ami a legizgalmasabb ebben, és akkor szerintem Imre is kezdheti akár majd az online előtti időktől, az a kormányzati támogatásoknak a szerepe és eloszlása, hogy az hogyan változott az online megjelenéssel, és pláne az elmúlt 10 évben hogy alakult. Amikor ennek elkezdtem utána nézni, akkor elkezdtem gyűjtögetni adatokat, és megszerettem volna nézni, hogy hogyan alakul ma a reklámpiac. De nagyon sokféle mérése van a sajtónak, tehát mérik nézettségi idővel, egyebekkel, de szerintem az igazán fontos mérés az, hogy mennyi pénzt hoz, tehát ugye a reklám bevétele mennyi. És azt láttam, hogy különböző országokban különböző szintű, de mindenütt a digitális média az, ami meghatározó. Az USA-ban több mint a fele a reklámköltéseknek ott van, Angliában majdnem 60%-a, Magyarországon ez még csak 35%, de mindenütt megfigyelhető, hogyha ezt idősorba rakjuk, akkor dinamikusan, ugrásszerűen nő a digitális média, katasztrofálisan csökken a nyomtatott sajtó és az egyéb, és a tévé meg küzd az árral, és próbál szinten maradni, de jellemzően minden országban csökken. Van amelyikben például az Egyesült Királyságban, tehát Angliában 25% a reklámbevételeknek már csak a televízió. Tehát ez is azt mutatja, hogy a sajtó elkezd eltolódni, és egyre inkább teret nyer az ötödik hatalmi ág, és ami kezdi betenni a lábát. És hogy hogyan működik, az egy nagyon érdekes kérdés, de nekem alapvető elvem az, hogy a sajtószabadság az ott kezdődik, amikor az adott kormánynak semmiféle befolyása nincs az adott ország sajtójára. És azt én nonsensnek tartom, amikor egy kormány hirdet. Tehát azt nem nagyon értem, hogy az miről hirdet. Erről már beszélgettem itt egyszer, jól van ez így adásban, hogy én az elsők között tiltanám be, az elsők között tiltanám be a kormányhirdetéseket és az áttételes kormányhirdetéseket is. Tehát mondjuk a Szerencsejáték RT az hirdetheti a lottót, bár annak sem nagyon tudom, hogy mi értelme van, de azt elképzelhetetlennek tartom, hogy bármiféle olyan politikai hirdetés történjen, amit az adott ország kormánya finanszíroz. Tehát ez egy alapkérdés. És akkor utána belemehetünk abba, hogy hogyan finanszírozódhatnak a különböző sajtótermékek, de ebből kizárnám az állami reklámokat. Az állami reklámokat. Ahhoz képest, hogy ez is tényleg így lenne jó, tehát hogyha nem lennének jelen az állami reklámok ilyen súlyban, ugye 2010-től van egy tendencia ebben. Ez 2020-ra 270 milliárd forintos reklám, és ebben nincs benne a köztelevíziónak a működése. Tehát 270 milliárd forint, amit az állam, és ez 2020 előttről beszélünk, amit elkölt az állam reklámként. És akkor itt tényleg az a kérdés merül fel, amit Imre is pedzegetett, mit reklámoz az állam? Bocsánat, csak hogy így arányaiban mondjuk úgy ezt a 2010 előttet értsük tágan. 2020 előtt itt, aha. Nem, most 10 előtt. Ja, bocs, tehát, okay. Hogy tágan, tehát ott milyen mértékű volt például az állami finanszírozás? Mármint, hogy az a reklám... Ez arányosítani érdemes nyilván azzal, hogy van egy infláció és a többi, a tizedével kell körülbelül számolni. Tehát 10-szeres emelkedés is megfigyelhető ebben, ami drasztikusnak mondható. Az állami hirdetésekből jelentős összegek jutottak a pártoktól korábban független szereplőknek egyébként, és már ennek vajmi kevés nyoma maradt. Az a pénz, ami ma a pártoktól jut, tehát tulajdonképpen majdnem mind egy pártól vándorol a reklámpiacra, és majdnem mind egy üzenetet hordoznak ezek a reklámok. Tehát nincs ebben egy ilyen diverz megközelítés, ami pedig... Vannak piaci reklámok, és vannak állami reklámok, és ha ilyen mértékben van jelen az állami reklám, akkor ennek van a reklámpiacra egy piac torzító hatása. Mert a piaci folyamatok helyett megjelennek politikai folyamatok, meg állami folyamatok, tehát torzul a reklámpiac az elmúlt 10 évben látott finanszírozás hirdetési költségek miatt. Hogy megértsük, hogy miért nagyon visszás ez a dolog, szerintem meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan finanszírozódhat egy sajtó. Tehát, hogy milyen utak vannak arra, hogy... Ezeket szedjük össze akkor. Így van, szedjük össze. Ugye teljesen alap, és ma már ez a legelterjedtebb, ugye, hogy reklámokat raknak be egy sajtótermékbe, hiszen a sajtónak pont az a lényeg, hogy informál, tehát azért az információ átadása, és ezt nagyon jól felismerték, hogy a reklámok ezt nagyon jól szolgálják. Reklámok hirdetések. Igen, reklámok hirdetések, de hát a fogyasztói társadalomnak az egyik legnagyobb rákfené az, hogy arra buzdít, hogy vásárolj. A következő az előfizetések. Tehát amikor valamiért az adott újságban, vagy valami nem, szolgáltatásért fizet az ember, tudva az, hogy mit kap. És nehogy azt higgyük, hogy ez ördögtől való ma, hiszen ha megnézzük Angliát, ahol ugye a BBC az állami televízió, ott megnéztem, azt hiszem 160 fontot kell minden televízió tulajdonosnak éves szinten befizetni, azért, hogy ez, és ez a BBC-hez kerül, függetlenül attól, hogy ki van éppen hatalmon, ugye a Torik vagy a munkáspárt. Tehát van egy ilyen lába is, aztán nem tudom, Gábor, mit mondanál. Van, igen. Az, amiért fizet valaki manapság az online piacon, az ingyenes tartalmak mellett, az mind, hívhatjuk azt is előfizetésnek, de ez már nem az, mint amikor egy újságot kihoznak neked havonta és leteszik, hanem kapsz valami extrát ért, hogy a további tartalmakhoz férsz hozzá, exkluzív tartalmakhoz férsz hozzá. Tehát igen, van egyszer ugye a hirdetés reklám, van az előfizetés, van az egyszerű támogatás, és ennek mostanában óriási szerepe van. Tehát, hogy adakozni, adományozni annak a médiumnak, akinek a munkájával tudsz azonosulni, egyetértesz, vagy igényed van rá, ugye Patreon, stb. Számos felület létezik erre. Bocsánat, csak én nem szeretem ezt a szót, hogy támogatás, mert igazából ez nem egy támogatás, egy szolgáltatást. Ez olyan, mint egy előfizetés, elnézést, hogy ezt mondom, mert igen, csak ezért nem kapsz extrát, azért választom ketté. Én legalábbis. Értem. Extrát, hát Az, hogy fennmarad az adott médium, és ez nem kis dolog. De tehát Magyarországon egyértelműen szétválik ez a kettő, mert ugye van egy olyan része, ami mondjuk fizetőfal mögött van, tehát ott egy szolgáltatást megvásárolsz, és ugye abban az értelme gondolom, vagy gondoltat felteszem, hogy mondjuk YouTube-on a szuperküszönet funkció, vagy adott esetben azt, hogy... Ezekre gondolok kb. Igen, tehát, hogy bár az már egyébként már egy közbeiktatott szereplő. Ugye, igen, csak hogyha azt mondjuk, hogy áll össze a teljes finanszírozás, szerintem ennek egyre nagyobb a tortának, egyre nagyobb szelete az ebből ered. Jó. Én továbbra sem vagyok meggyőzve arról, hogy ez támogatás, ez csak egy fajta előfizetés, ami fölpújította a kényszer az újságokat, mármint az internetes újságokat, és nem tudtak mást, de ez ugyanolyan újság előfizetés, vagy nem tudom, adásvétel, mint amikor az ember megveszi a Népszavát, ott is ki kellett fizetni, csak nem kapott előleget, vagy nem tudom, ilyen előhíreket. Igen. Na, szedjük tovább, mert akkor van egy nagyon fontos, ami most aktuális is, mert most volt, ugye, hogy minden ember az adójából felajánlhat egy bizonyos összeget, egy adott médiumnak is akár, aki olyan munkát végez, hogy erre jogosult, tehát az adók 1%-a, az egy másik csoport, ami a támogatásnak az egyik formája. Ez igaz, de azért ez nem egy szokvány dolog. Én azt gondolom, hogy lehetne olyan törvényt hozni, hogy eltörlik az adó 1%-ának a befizetését, vagy felajánlását. Ez egy érdekes dolog, de Magyarországon jellemző, máshol ez lehet, helyi, hogy ez van, sajátosság lehet, hogy van, nem tudom, tehát lehet, hogy van. Lehet, de egyébként ez tényleg sajátosság, de velünk élő dolog, most már nagyon sok ideje, hogy meddig az egy másik kérdés, de van olyan médium ma Magyarországon, akinek a működéséhez jelentősen járul hozzá, majd nyilván fogunk ezekre is példát mondani. Mi van még? Az állami finanszírozás. Igen, ez érdekes, hogy vannak olyan országok, ahol az elinduló sajtótermékeket támogatják, főleg a skandináv államokban ez megszokott, főleg ugye most már a közösségi médiában indulóakat, tehát nem az, hogy adóztatják őket, hanem bizonyos adókedvezményeket vagy közvetlen támogatást kapnak ahhoz, hogy induljanak. A sokszínűség jegyében, tehát azért az fontos elmondani, hogy nem azért, hogy a svéd szabadságpárt nézeteit reklámozza, hanem azért, hogy sokszínű legyen az, széles tájékoztatást nyújtson. Még egyszer, a sajtó szerepe az a objektív tájékoztatás. És ha ez sokszínű, akkor az ember objektívebb képet kap, mint egy oldalról. Igen, de a sajtó szerepe a tájékoztatáson túl, ugye egyébként a hatalomnak a kontrollja is, és a számonkérése is sok esetben. Na most, hogyha csak olyan médiumokhoz mennek az állami támogatások, az állami források, ahol nincs kritika azzal szemben, aki adja a pénzt, akkor az szintén elég torzító hatású, nem? De hát ezért mondtam, hogy ugye állítsuk szembe a BBC-t a magyar televízióval. A magyar televíziónak... Ez egy jó példa. Nem tudom, hogy van-e előfizetői rendszer, én szerintem nincs. A BBC-t meg csak előfizetők tartják el, függetlenül attól, hogy ki van kormányon. Ettől kezdve a BBC-nek tényleg könnyű függetlennek lenni, tehát megvonja a vállát, és azt mondja, hogy nem érdekes. Neki inkább attól kell félnie, hogy kiszorulhat a piacról, mert azért gondolom, hogy ő is szereti a reklámokat, és azért kell nagyon függetlennek lennie, és nagyon, érinthetetlennek, mert abban a pillanatban, ha elkezdene elhajlani, akkor ezek az emberek egyrészt kikapcsolnák a tévét, és onnantól kezdve azok is átmennek az internetre, akik addig nem voltak ott. Másrészt, akiknek meg nem tetszik, amit mondanak, azok is kikapcsolhatnák a tévét, tehát nagyon gyorsan elkezdeni elveszteni a nézőit. Szerintem így is veszít. Ehhez az is kell, hogy most szerintem megint egy más helyzet van Amerikában, de hogy azért nálunk nagyon nagy mértékben polarizált a társadalom. Szóval, hogy az, hogy mi számított objektívnek, az nálunk nem biztos, hogy objektív mércével mért. Tehát, hogy itt ebben a társadalomban az lehet, hogy valaki fölülről azt mondja, hogy ez objektív, de hogyha egyes emberek leülnek, mindenkinek mást jelent szerintem jelen pillanatban az objektív. Persze attól még lehet egy igazság, csak az, hogy ki hogyan kapcsolja ki a tévét, az a saját objektivitás érzékelésétől függhet. Tehát ilyen formán szerintem ez, tehát hogy a magyar társadalom egy részének, az M1, ez egy objektív híradás. Például. A másiknak meg mondjuk a Partizán. Szerintem ez a gondolatmenet ott sántít, hogy szerintem ez ilyen kutya, róka fogta csuka, vagy hogy mondják ezt. Tehát, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy ez azért alakult ki így, mert ez volt az elvárás, vagy azért alakult ki így, mert a sajtó így alakította, és a sajtó nem teljesen magától, hanem ugye, mondtam, elnyomták a potmétert, és a kormány elkezdhette zsarolni, idézőjelbe téve zsarolni, vagy bekorlátozni a sajtót, emiatt a sajtó elkezdett másként viselkedni, és utána ez megjelent a köztudatban is. Tehát ugye a sajtót tájékoztat, de ha ezt egy oldalon teszi, akkor propagálhat, és nem csak tájékoztathat. Tehát ez egy ilyen nagyon ravasz kérdés szerintem. De még egyszer azt gondolom, hogy a gazdasági alapokon múlik. Tehát ha valami független, akkor annak először gazdaságilag kell függetlennek lenni, és ha gazdaságilag független, akkor a politikának sokkal nehezebb fogást találni rajta. Tehát nem, minden adásban visszatérünk, hogy mi volt régen. Ugye a rendszerváltás környékén nagyon téma volt, hogy mi lesz a sajtóval, mi lesz a magyar televízióval, és állandóan a BBC-s elvekről beszéltek, hogy azt itt bevezetjük, és két dolgot nem léptek meg. A pártfinanszírozást nem lépték meg, meg a sajtófinanszírozást nem lépték meg úgy, ahogy az meg kellett volna, hogy legyen. Mi történt? Ma látjuk, a pártfinanszírozás az egy röhely, a sajtószabadsága meg eltűnt. Bocsánat, csak még vissza akkor az összeszedett dologhoz. Tehát ugye beszéltünk a piaci hirdetésekről, előfizetésekről, az 1%-ról, államiról, már 4 van, és ugye van még egy 5. dolog, és akkor itt rá is térhetünk a függetlenség kérdésére, szerintem a külföldi és civil támogatások. Mert hogy ez egy jelentős része a hazai sajtó, hogy kinél mennyire jelentős, az mondjuk szort, de hogy ez egy jelentős rész, nem csak Magyarországon, tehát vannak olyan szervezetek, nemzetközi szervezetek, akik támogatnak szabad sajtó törekvéseket, támogatják az objektív újságírást, és vannak olyan hazai civil szervezetek is, akik ezzel foglalkoznak, tehát ez is egy része. Nagyjából most már látjuk, hogy milyen elemekből áll össze egy sajtónak a támogatottság, de szerintem erről az utolsóról még fogunk beszélni hosszasan. Igen, viszont te beszélt, vagy kezdtél el arról beszélni, hogy ugye milyen hatása lehet annak, hogyha ha mondjuk csak egy oldalról tudunk tájékozódni. Tehát nézzük már meg ezt, vagy beszéljünk egy kicsit arról, hogy tényleg mi van akkor, hogyha most nem akarok fiktíve dolgot, tehát hogyha csak kormánymédiából lehet mondjuk gazdasági hírekről tájékozódni. Tehát mi történik, hogyha a Magyar Nemzetből, meg az Origóból, meg mit tudom én, a Kesma összes csodájából... Milyen szerintem minden rendben lenne. Hát tök jó lenne. Hát néznénk a híreket, és azt látnánk, hogy szárnyal a gazdaság. Repülő rajt van. Kiváló a közbiztonság, korrupció eltűnt az országból, és a nyugdíjasok nem tudják hova tenni a pénzüket, ezért már a luxusautókat vásárolnak maguknak. Tehát nem tudom, meg hogy mi vezetjük a világpolitikát. Tehát valószínűleg ez ilyen dolgokat tudnék elképzelni. De ez az, ami ott lenne. És akkor igen. Mi a valóság? Tehát már mint, hogy a gazdasági valóságra gondolok. Akkor inkább az a válasz erre szerintem, hogy mi történik akkor, hogyha csökken az átláthatóság. Hát ugye nem jutunk azokhoz az információkhoz, mi olvasóként, amik alapvető fontosságúak, hogy megértsük az ország problémáit, az ország működését. Azon gondolkoztam közben, hogy ilyet is láttam már, de hozok nem ilyen régi példát, mert azt fontos lenne, hogy tényleg megértsük, hogy hova vezethet ez az egész. És nem nagyon-nagyon elhatárolódnék attól, hogy Magyarországon ez van. Magyarországon ma lehet tájékozódni, ha valaki veszi a fáradtságot, akkor mind a két oldalt meghallgathatja, az egyiket egy kicsivel több fáradtságba kerül, a másikat meg benyomják. Erre mondtam a meló részét. Így van, benyomják a nappalitba, de azért nem ez van. De mondjuk nézzük meg Észak-Koreát. Észak-Korea egy tipikusan ilyen hely, ahol egy féle kommunikáció van, és ha megnézzük, hogy milyen Észak-Korea a gazdasága, azt a keveset, amit látunk belőle, akkor azt látjuk, hogy rakétákat ki tudnak lőni majdnem egészen Japánig, de közben éhezik 10 millió ember, és a egyes városokban nagyon jól összerakják a kirakatot, de a köznép azért nem hiszem, hogy boldog, és próbál minden eszközzel tájékozódni, amit persze büntetnek, tehát ugye, ha lehet, akkor hallgatnak dél-koreai rádiót vagy tévét, de akit rajta kapnak, az elment munkatáborba. Tehát, és ez valahogy összefügg, valahogy amikor a gazdaság már nem működik, akkor nem lehet más csinálni, csak a sajtónak az elnyomásával lehet a gazdaság rossz működését elfedni. Mert ha nem fedik el, akkor mindenki erről kezd el beszélni. Illetve nem csak gazdasági dolgok, vannak itt társadalmi dolgok is. Tehát, hogy azokat is egy nem független sajtó, vagy egy nem szabad sajtó, gyakorlatilag, ha nem tárja fel a társadalmi problémákat, akkor nem jut el az emberekhez. Ez kényelmes megoldás, csak nem célra vezető. Így van. Kicsit most szerintem ennek az egész cenzúra törvénynek a másik nagy szereplőcsoportjáról is beszéljünk, mert az az igazság, hogy mivel a sajtó most saját magáért küzd, szerintem egy kicsit kevesebbet hallunk azért a civil szféráról és a civil társadalomról, holott legalább, ha nem fontosabb, bár nehéz a kettőt egymás mellé tenni ilyen formán, de nagyon fontos munkát végeznek, úgyhogy kicsit azt nézzük meg, mert nyilván van egy része, amit mindenki lát a hétköznap életében, mert nagyon sokféle és profilú civil szervezet létezik, de hogy milyen, egyrészt, hogy milyen kapcsolat van a civil szféra és a gazdaság között, mert van, tehát hogy abban az értelemben is, aki mondjuk jogászati munkával, vagy jogászmunkával foglalkozik, de mondjuk aki hajléktalan ellátásban dolgozik. Nyilván mind a kettőnek van kapcsolata, de próbáljunk meg valami általános képet adni, és ide egy kicsit hozzá kapcsolnám, hogy arról is beszéljünk még nem a törvény kapcsán, hanem úgy nagy általánosságban, hogy mi van akkor a gazdaságban, hogyha ez a civil szféra gyenge, nem erős lábakon áll. Azt gondolom, fontos megérteni, hogy a civil szféra honnan indult. Magyarországon nem volt civil szféra, és vagy nagyon kevés, vagy azok bújtatott civil szférák voltak a rendszerváltás előtt. És főleg külföldi támogatásokkal kezdődött ez az egész valahogy fölfutni, hiszen látták, hogy edukálni kellene az országot, meg a népet, meg az embereket, és aztán valakit edukáltak is, mert elvitték külföldre tanulni, valakit meg másként próbáltak meg tanítgatni. Azért ezt látni kell, hogy ezek azért az én szememben viszonylag problémás megoldások. Két nagy forrása volt ennek, ami fölépítette a magyar civil szférát, az egyik volt a norvég alap. Ugye a norvég alapról azt kell tudni, hogy azt Norvégia, Izland és Liechtenstein azért hozta létre, hogy a szabad hozzáférést kapjon az Európai Unió piacaihoz, ezért kvázi egy ilyen kompenzációt fizetett, és ezek nem kis pénzek voltak, tehát itt Magyarország is kb. 170 millió euróról döntetett volna, és csak hogy lássátok, hogy milyen célokra használták föl, például a legnagyobb támogatott az nem ilyen humbug szervezet volt, hanem például a Magyar Állami Operaháznak a felújítására adtak 1,5 millió eurót. Tehát, ez egy elég kézzelfogható. Igen, tehát kvázi mondhatjuk azt, hogy ez egy civil szféra, de mondjuk a Tudományos Akadémia is kapott, a mentőszolgálat kapott, hogy az eszközeit frissítse. Ez az első három, és nem tudom, csak a kilencedik a TASZ. Tehát azért azt én nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy kilencedrangú dolog miatt kinyírták ezt az egészet, mert ugye itt nem tudtak megegyezni azzal, hogy ki lesz ennek a kezelője. Ugye a múltkor beszéltünk, hogy ezeknek az alapoknak ki a kezelője. Itt az állam nem engedte, hogy az legyen a kezelője, akit a létrehozó szeretett volna. Tehát én a norvég alapot én nagyon pozitívan ítélem meg. Ugye van a másik, és akkor ezt hívjuk Sorosnak, ez az Open Society Foundation, igen. Ebben én már nem vagyok annyira kibékülve. Ez számomra sokkal inkább ilyen politikai jellegű. Ők nem a operaházat támogatták, hanem mondjuk a Magyar Helsinki Bizottság a második a listájukon. Mondjuk Budapestet is támogatták elég jelentősen, de sokkal több olyan szervezetet támogattak, amelyik politikához kapcsolódik, politikai vagy politikát kontrolláló céljai vannak, de akkor is azt azért látni kell, hogy ennek is volt egy nagyon-nagyon jelentős szerepe abban, hogy elkezdtek kialakulni olyan kis, mert ezek a nagyok, de a kicsik is pályázhatok, olyan kis, nem tudom, minek hívjam őket, kezdeményezéseknek, vagy közösségeknek, amik ténylegesen társadalmi problémákat próbáltak megoldani. Nem ehhez kapcsolódó, de nem tudom, láttátok-e az Ádámék legutóbbi filmjét a Igen. Tanodáról. Megrázó. Tehát, és közben meg képet mutat arról, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan kell megoldani. Csak borzasztóan sajnálom, hogy erre civil szférának a finanszírozásában az államtól nem jut pénz, és külföldiektől kell, hogy pénzt kapjon, vagy magyar magánszemélyektől, akik lehetnek ugyanolyan problémások, mert az új törvény szerint, mert igazolni kéne, hogy honnan jön a pénz. Tehát ezek a kis, hogy mondjam, kis kezdeményezések, ezek borzasztó sokat adnak hozzá az ország élhetőségének és a gazdaságának is. Tehát azért ne legyünk már rövidlátóak, ha valaki jól képzett, nem pedig írástudatlan, akkor az, ezt már elmondtam, magasabb tudással, magasabb bért fog kapni, több adót fizet. Nagyon egyszerűek ezek. És ugyanez, hogyha a hajléktalan ellátást meg tudnánk oldani, akkor kevesebb hajléktalan, kevesebb kórházi kiadás. Ez igaz. Nem bonyolultak ezek a dolgok. Ez igaz, és a civil szféra egyébként, tehát, ha nem is nagy mértékben, de hozzájárul a hazai GDP-hez. 1,5-2% körüli az, ami kimutatható, főleg a kulturális, egészségügyi szolgáltatások, oktatási szolgáltatások révén van egy kézzelfogható súlya a magyar gazdasági teljesítményben is. Na most, hogyha nem működhet rendesen a civil szolgáltatási szektor, akkor annak van egy munkaerő piaci oldala. Több tízezren dolgoznak egyébként az ilyen non-profit szférában. Több tízezer embernek biztosítanak munkát a civil kezdeményezések az önkéntes munka mellett. Van egy innovációs része is ennek a dolognak. Ugye rengeteg újítást, akár szolgáltatási dolgokon belül a civil szervezetek taposnak ki, ugye úttörők bizonyos dolgokban. Amik aztán később egyébként nagyra is nőhetnek, de hogyha nem teremtik meg a civil szervezetek, és nem tapossák ki az utat, és nem teremtik meg a növekedésnek a lehetőségét, akkor sose fognak nagyra nőni ezek az elgondolások. A helyi gazdaságok élénkítésében is óriási szerepe van. Tehát akár kis kerületi szinten nézzük, akár még kisebb szinten nézzük a civil kezdeményezéseknek. A civil társadalom fejlettsége és a gazdaság nagyon sok helyen függ össze. Most egy kicsit gondolkoztam, és elnézést szeretnék kérni, azt hiszem, a Helsinki Bizottságot említettem. Nem tartom őket negatívnak, csak vannak beragadt dolgaim, amiket nem nagyon szerettem, a vók és az egyéb olyan dolgokba való viszonylag aktív részvételük miatt, a Paul korrektségben, ezek nagyon távol állnak tőlem, és úgy éreztem, vagy úgy érzem néha még most is, hogy ezek fontosabbak, mint azok a kérdések, amik ténylegesen eldöntik mondjuk a gazdaság működését, vagy az embereknek a működését. A másik az, miről is beszéltünk, bocsánat, csak közben ez kiverte a fejemből, hogy a gazdaságra gyakorolt hatásai. Igen, a gazdaságra gyakorolt hatása, hogy a civil szférának nem csak közvetett hatásai vannak, hanem sokszor megoldási sémákat csinálnak, kísérleteznek. Tehát ezek kísérletek, lássuk úgy, hogy ők a gazdaságban inkubátorházak arra, hogy hogyan lehet bizonyos társadalmi problémákat meg, oldani, és a kormány ezeket figyelhetné, és nézhetné azt, hogy ó, hát ez működik, működik egy tanoda, és az abból a faluból már többen elmentek egyetemre, akkor nincs, megvan a modell, nézzük meg. Van a másik modell, amik meg nem jött be, mert valami miatt nem jött be, de nem kell állami pénzt önteni bele, nem kell nagy kormányzati döntéseket hozni, csak figyelni kell, és azt mondani, hogy oké, ez egy járható út, próbáljuk ki. Egyébként még ide kapcsolódóan lenne egy kérdésem, mert ez, tehát ez így nem került bele, de hogy ugye a norvég civil alap helyett hozta létre a magyar kormány a városi civil alapot, és ez most nagyon aktuális egyébként, én most pont pár nappal ezelőtt írtam arról cikket, hogy ez a top 5 szervezet közülük egyébként mivel foglalkozik, tehát hogy akik a legtöbb pénzt kapták az elmúlt 5 évben, és akkor van köztük olyan, akinek egy darab honlapja nincs, de ez még önmagában nem jelent semmit, azt nagyjából én tudom, hogy ők ilyen, mit tudom én, ilyen helyi programokat szerveznek a járságban. És akkor volt olyan, aki pedig a Pest-Erzsébeti helyi propagandalapot finanszírozza. Az, hogy most ebből a pénzből, azt nem tudom, de az biztos, hogy a működési költségükbe ez a pénz bekerült, és ebből ők ezt üzemeltetik. Egyébként meg, mit tudom én, valamennyi tartós élelmiszert is gyűjtenek. Tehát az, hogy ez a városi civil alap létrejött, és hát nyilván a kormánynak kedvező, nagyon magas százalékban kapnak Fidesz és kormány közeli, tehát hogy ezt nem én állítom, hanem tehát hogy cégeken, a Válasz Online, meg a 444 ezeket a szervezeteket ellenőrizte, és az elnökeik között nagyon magas arányban vannak konkrét fideszes képviselők, önkormányzatik, tehát még csak nem is az, hogy ilyen áttételesen. És akkor nyilván van olyan ezek között, aki szerintem biztosan értelmes dolgot is végez, van, aki talán kevésbé, de hogy ez milyen hatással van, hogy alapvetően, most vegyük inkább azokat, akik valami értelmesebb, tehát mondjuk programokat szerveznek. Tehát, hogy az a norvég civil pénz, ami egyébként meg operát újított fel, meg tök mindegy, hogy a TASZ-nak, tehát, hogy hasznos dolgokra adott pénzt, most ezek a pénz egy része, egyébként 4,8 milliárd forintot osztottak itt szét, az ilyen típusú alapítványokba, egyesületekbe, szervezetekbe megy. Én nem ismerem, bevallom őszintén, hogy még soha nem hallottam a fölkészülésig erről az alapról semmit. Tehát, és ez azt hiszem mutatja is azt, hogy körülbelül hogyan tevékenykedhetnek. Szerintem nagyon kicsi a társadalmi befolyásuk. Tehát nem láttam azt, hogy másfél millió eurót elutaltak volna az operaház, vagy a nem tudom, a Nemzeti Színház felújítására, pedig lehet, hogy lenne rá pénzük. Létrejött egy új kifejezés, ugye ez az álcivil. Mindkét oldal egymásra mutogat civil fronton. Te azért vagy álcivil, mert külföldről kapsz finanszírozást, és valójában politikai tevékenységet végzel. A másik oldal mutogat a kormányhoz közeli civil szervezet, te azért vagy álcivil, mert csak a kormány szekerét hajtod, és hirdetéseken keresztül, rendezvényeken keresztül másért sem dolgozol, csak a kormány előrejutásáért. Ennek van egy nagyon veszélyes faktora, az adakozókra, az állampolgárokra nézve, mégpedig a fásultság, ez a belefáradás ebbe az állandó sárdobálásba, már nem tudja eldönteni az állampolgár majd, hogy akkor most kinek adjak pénzt, hát már néha már a beteg gyerekeket segítő cégeknél is pénzlenyúl, vagy a civil szervezetnél is pénzlenyúlás merül fel. A másik meg állami lapokba hirdetel milliárdokat, és tulajdonképpen ez a fásultság, ez nagyon veszélyes egyébként, nem fogják sehova felajánlani. Elmúlik az adakozási kedv, már az 1%-ok is egyre nagyobb mértékben ragadnak bent az államnál. Mind 25 ide. Vagy 26 milliárdnyi, azt hiszem. Borzasztó nagy összeg, amivel rengeteg hasznos dolgot lehetne csinálni. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik majd az ország haladására úgy unblock rányomják a bélyegüket. Egy fásult társadalom, ahol az adakozás is veszélyes, mert nem tudjuk, hogy ki, hogy mire költi el, az nem vezet semmi jóra. Na, szerintem utolsó blokkunkhoz érkeztünk, az pedig maga a törvénynek a gazdasági hatása. Hát tulajdonképpen ez a cenzúra törvény, vagy nagyon sokféle neve van, elvileg átláthatósági törvény a hivatalos neve, tehát ennek így nagyon tömören a lényege, hogy van a Lánci Tamás által irányított szuverenitásvédelmi hivatal, akinek eddig egyébként nem, semmiféle jogköre nem volt, tehát amit ők eddig odaraktak, azt úgy hívjuk, hogy vélemény most már nem az lesz. De a lényeg az az, hogy ők felraknak bizonyos elvileg külföldi érdekeket kiszolgáló, a szuverenitást veszélyeztető szervezeteket. Hogy ezek kicsodák, ezt Lánci Tamás dönti el. Akik erre felkerültek, nem gyűjthetnek esztiákat, tehát ez az 1% volt. Most ugye bekerült egy módosítás is, hogy már a visszamenőleg sem kapják meg, amiket már felajánlottunk, ezre van is egy hosszas jogi vita, mindegy, meglátjuk, hogy milyen formában fogják ezt egyszer elfogadni, erről még nincsenek, erről nincs tudomásunk, mindenki erre hivatkozik a kormánypárton belül is. Na de a lényeg, hogy innentől tehát hogy mindenféle adományokat, külföldi adományokat is csak a NAV jóváhagyásával fogadhatnak el. Ha illegális külföldi finanszírozáson kapják őket, akkor ennek a 25-szörösét kell visszafizetni. Illetve nagyon-nagyon sok pontja van ennek a törvénynek, szerintem amit ebből ki szeretnék emelni, az az, hogy például, ha valaki, nem tudom, támogatni szeretné bármelyik médiumot, civil szervezetet, akkor tanúkkal ellátott nyilatkozattal teheti ezt meg. Itt az volna a kérdésem, hogy ennek a törvénynek részben az érintettekre, és azért nem akarom csak a sajtót meg a civil szervezeteket mondani, mert ezekhez egyébként hozzátartoznak politikai intézetek is. Tehát itt minden jogi személyre vonatkozik ez a törvény, tehát legyen az egyéni vállalkozó, nem tudjuk, hogy kivel szemben és milyen módon akarják ezt alkalmazni. Egyelőre erről nincs semmiféle információ, és nem is nagyon, tehát hogy körülbelül azt lehet tudni, hogy nem tudom, a Telexet itt mondjuk a Lázár János kikezdte például emiatt, de ennyi. A másik része meg nyilván magának ennek a törvénynek a beharangozása is hatással van magára a gazdaságra. Úgyhogy ezt a kettőt egy picit szálazzuk szét, és próbáljuk röviden, mert már nem sok időnk maradt, de azért mégiscsak mind a kettőről egy picit beszéljünk. Szerintem a cinikus válaszok a kormány oldalról mostanában, hogy ön biztos fél azért járja ezt a témát ennyire, biztos égeti ez a dolog, mert hogy fél ettől, ez most már olyan szinten gyűrözött be a hétköznapokban, hogy arról lehet hallani, hogy lakossági ügyfelek a bankoknál, private ügyfelek, gazdag ügyfelek érdeklődnek a bankáruknál, hogy lehet ebből nekik problémájuk, mert mondjuk a cégük külföldi forrásból is kap pénzt, és hogy érdemes a pénzt elmozdítani, mondjuk eleve külföldi számlára. Tehát, hogy ennek olyan begyűrűző hatásai vannak, ami nagyon veszélyes. Ugye mi itt ebben az adásban a bizonytalanságról már rengetegszer beszéltünk, hogy mit okoz a gazdaságban, azt most nem ismételném el. Ha konkrétan a reklámpiacról beszélünk, és most beszélünk arról, hogy legyen egy gazdasági része ennek, vagy én akkor ezt megpróbálom, a Magyar Reklámszövetségnek az elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy a Reklámszövetség ugye kiadott egy közleményt, amiben kérik, hogy gondolják újra az átláthatósági törvényt. Azt mondta ő, és ez érdekes, hogyha valaki 1 forintot betesz a reklámgazdaságba, akkor 6 forint nemzetgazdasági érték keletkezik a hazai gazdaságban. És 700 milliárd forint felett költöttek a hirdetők tavaly. Hogyha ezt megszorozzuk, akkor olyan 4-4,5 ezer milliárd forint az, ami hiányzik majd a hozzáadott értékből, a gazdasághoz hozzáadott értékből. És ez csak a reklámpiac, amiről beszélünk. Nem tudom, hogy ezek a számok mennyire pontosak, de arra jól rávilágítanak minden esetre, hogy az bizonyára elérték, hogyha az a cél, hogy nem ez volt a cél, gondolom, hogy féljenek a szereplők, de ki fog beruházni továbbra is ez a kérdés, és most már nem az árstopról beszélünk, már nem az árréstopról beszélünk, hanem ki fog beruházni akkor, hogyha már attól is kell tartani, hogy valamikor majd ez a szuverenitásvédelmi hivatal megbélyegzi őket ezzel. És ez például, most a reklámpiacot hoztuk fel, de minden piacon tetten érhető lesz, és azt is mondta az elnök, és ez is egy tök érdekes dolog, hogy a médiában az, hogy te külföldről kapsz pénzt, hát az a sikernek a jele. Hát nem? Tehát az, hogy te exportálod a szolgáltatásodat külföldre, az neked előrelépés. Így nem lesznek olyan produkciók, amikkel ért. Ha az ember próbálja a külföldi szálakat minél jobban elvágni saját magától is, akkor az egy szűkülő piacot jelent, és nem lesz beruházás sem. Szóval sok negatív hatás mellett már megint tetten érhető a bizonytalanság, már megint tetten érhető a félelem a piacokon. A reklámpiac különösen kitett ennek szerintem, mert ők ugye médiacégeken keresztül kommunikálnak is, még inkább a szuverenitásvédelmi hivatal szeme, a tekintet előtt vannak. A törvény, én most is elmondom, nem vagyok jogász, de minden olyan törvény szerintem, amelyik szabadon értelmezhető, nem pedig nagyon korrekt és leszabályozott, az bizonytalanságot és veszélyeket rejt. Tehát nem biztos, hogy az a jó út, hogy össze-vissza bele lehet magyarázni mindenféle dolgot egy törvénybe, mert az tényleg azt fogja hozni, hogy mindenki fenyegetve érzi magát, és ettől kezdve a fenyegetettség miatt csökken a hite a gazdaságban, és tényleg elkezdhet. Ma még azért nem látom, hogy olyan nagy mértékben, de bőven benne van az, hogyha úgy érzik, hogy ez tényleg beindul, akkor ennél sokkal nagyobb mértékben elkezd elszivárogni a pénz Magyarországról, de ma még ennek csak inkább a jelzései vannak meg, szerintem azért még igazából csak az emberek tájékozódnak és próbálnak B vagy C vagy D verziókat csinálni. Én két sarkalatos pontot azért látok ebbe a törvénybe, az egyik az az 1% kérdése. Szóval az 1%, arról már beszéltünk, az állam biztosította joga arra valakinek, hogy az adójának egy részét elirányítsa valamerre. És erről dönt, és ad egy megbízást, hogy ezt hova szeretné küldeni. Tehát, hogyha mondjuk valaki Csömörön úgy dönt, hogy legyen a Partizánnak, menjen az adója, akkor azt nem nagyon értem, hogy ezt a döntését hogyan lehet egy állami döntéssel megmásítani, hiszen ő ezt eldöntötte, ráadásul úgy, hogy visszamenőlegesen. Tehát, és ráadásul nem is visszakapja a pénzt, hanem átirányítják. Így van, tehát én ettől kezdve valószínű, hogy nagyon-nagyon sokan borzasztó csalódottak lesznek, szerintem sokan jogi útra fogják ezt terelni, mert ha már van ilyen lehetőségünk, akkor nehogy már azt csináljanak ezzel, amit akarnak. Na jó, de nem lehet majd azokon a jogi utakon, mint egy polgári... Hát alkotmánybírósághoz lehet. Ami fordulni. Egész más folyamat. Hát azért, én bíznék a jogászokban, biztos, hogy ki fogják találni. Tehát, nem hiszem, hogy itt az átláthatósági törvényen keresztül kell ezt megfogni, hanem mondjuk az adózásról szóló törvényen keresztül. Ja, értelek. Tehát nem arról kell beszélni, hanem arról, hogy én leadtam a nyilatkozatomat, magyarázzák, hogy miért nem oda ment a pénz. És ezt mondják el a bíróságon, hogy döntöttek így azt. Innentől kezdve egy teljesen más jogi szituáció, nem az átláthatóságról szól a törvény. A másik szerintem, ami a dolgokat egy kicsit úgy érzem, hogy sokkal jobban fölkorbácsolja az indulatokat, ez a külföldről jövő támogatás, és itt a támogatást megint aláhúznám, hogy a támogatásról beszél a törvény, csak nagyon nehéz megérteni, hogy mit gondol, vagy mit ért bele. Nem megérteni, nehéz, kevés az információ adat. Bocsánat, csak egy zárója, annyira nehéz, hogy van ott egy felsorolás, tehát ő csak a köznyelben van itt támogatásról szól, de a törvényben van egy felsorolás, amiben például az is benne van, hogy bármely egyéb bevételi forrás. Igen, csak azt azért szeretném aláhúzni, hogy ha most elkezdjük megnézni mondjuk a tartalomgyártókat, hiszen az egyik legveszélyeztetettebbnek érzik most magukat, akkor azt látni kell, hogy a Google kifizetése az nem támogatás. A Google egy bizonyos szerződés alapján fogja és jövedelmet biztosít az adott szolgáltatónak, ezért levesz egy bizonyos százalékot, 30% körül eltesz magának, és adózik utána az az ember, aki megkapja, vagy vállalkozást. Tehát ez egy adóköteles jövetelem, vagy bevétel, attól függ, hogy ki az alany. Ugyanez elmondható például a Patreonra is. Tehát a Patreon az egy útja ennek a szolgáltatásnak a megvásárlásának. És azért érzem ezt nagyon-nagyon veszélyes területnek, mert az Európai Unió alapvető egyik joga a szolgáltatások szabad nyújtása országhatárokon keresztül. Tehát, hogyha valaki ezek után megkérdőjelezi majd azt, hogy a Google az bevétel vagy támogatás, onnantól kezdve nincs. Ez egy gazdaságilag olyan dolog, ami szerintem itt sok vörös vonalról beszélnek, de ez tényleg az, mert innentől kezdve tényleg egyetlen egy cég sem tudja azt bizonyítani, hogy miért kap külföldről áruszállításért. Hát az bőven benne van, hogy az idegen javokat szolgál, hiszen kiviszik az áruját Németországba, onnan meg tankokon keresztül Ukrajnába. Kész. Akkor ő már nem felel meg ennek. Tehát ezek azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon kemény határok, és hogyha ezt tényleg alkalmazni fogják ebben a mélységben, az borzasztó nagy problémát fog okozni. És nem csak itthon, hanem az egész Unióban az egy alapvető jog. Tehát a négy alapvető jogból egyet megkérdőjelezünk. Számomra tényleg csak annyi még, hogy az, ahogy ez a törvény meg lett írva és be lett adva, ezzel a rengeteg nyitott kapuval és kérdőjellel, ahogy benne van, nehéz nem szándékosságot is feltételezni abban, hogy az emberek, tehát hogy az érintettek is akár ne legyenek ebbe biztosak, így még tudjuk formálni, de ez, ugye ez, hogy ez a jogbiztonság vagy bizonytalanság, ami van, ez nem csak az érintettekre hat ki, hát ez mindenkinek elemi érdeke lenne, hogy a jog érthető, átlátható és mindenki számára egyértelmű. És bocsánat, és ez legyen is szerintem a zárszó, de az is egy nagyon fontos, hogy ez nem tartalmaz jogi garanciákat, ez a törvény. Tehát, hogy aki felkerül erre a listára, az a kúriához fordulhat, és a kúria nem másíthatja meg a döntést, új vizsgálatot írhat ki. Magyarul ahhoz, hogy lekerüljön valaki, az kell, hogy Lánci Tamás a fejéhez csapjon, és azt mondja, hogy jaj, rosszul gondoltam. Tehát, hogy tulajdonképpen, és nincs jogvédelemre, jogorvoslatra, alsóbíróságra, semmire nincs lehetőség. Tehát innentől az egy bélyeg, amit lényegében leszedni csak akkor lehet, ha Lánci Tamás, nem véletlen válok ilyen fejed, de hogy Lánci Tamás így gondolja. Tehát miért ezzel a szomorú végszóval távozunk, ugye ez csak tervezet, igen. Mindig elmondják, ez még igen. Nem a végleges törvény, és hát tudjuk, hogy a tervezetek sosem mennek át csak úgy, tehát hogy biztos ezen is még számos változtatás lesz majd. És... Igen, tehát meglátjuk, és azt sem tudjuk, hogy alkalmazzák-e majd, és milyen módon. Legyünk bizakodóak? Legyünk bizakodóak. Én azt gondolom, hogy két nagy tanúsága van ennek a mai beszélgetésnek. Az egyik az az, hogy a gumicukor az jó, és tényleg jó lenne, ha lenne egy szponzor, aki legalább annyit adna, hogy itt mindig legyen sok-sok gumicukor. Vagy ezt a nagy asztalt akár még teljesen beterítve. Tényleg. A másik meg járjatok kocsmába, mert ott jókat lehet beszélgetni. Én szoktam. Ezek voltak beszélni. A mai hasznos tanácsaink. Igen. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezúttal is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.